लश्कर आ रहा है, लश्कर आ रहा है, लश्कर आ रहा है, लश्कर आ रहा है। खैबर खैबर या यहू, जैश मोहम्मद सौफ यहू, جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود۔ اے نبیوں کے قاتلی تیرے ظلم سے پر ہے زمین، اے نبیوں کے قاتلی تیرے ظلم سے پر ہے زمین، آ گئے اب مسلمی کر دیں گے تم کو نابود۔ لشکر مسجد اقصا ہماری ہے، اس پر جان بھی واری ہے، مسجد اقصا ہماری ہے، اس پر جان بھی واری ہے، اس کی پاک زمین سے اب نکلو وقت قعاد سمو۔ لشکر تیری ہر بربادی تک، قدس کی آزادی تک، تیری ہر بربادی تک، ہر ظالم ہر عادی تک، لڑتے رہے حق کے جنون۔ لشکر آ رہا ہے، خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود۔ غزہ کے ہر ایک خون کا، ختم کرے تیرا وجود۔ لشکر آ رہا ہے، خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود۔ شعلہ بن کر آئیں گے، خرمن تیر جلائیں گے، شعلہ بن کر آئیں گے، خرمن تیر جلائیں گے، تیرے ہر ایک مرصد کو کر دیں گے۔ تیرا نام